ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. سورہ حمیم جاسیہ دیو لسمی شبہی جواب اغداو چیرہ زمانگ دین دمشرانو دی او ایک ایس اختلاف نشتا نزکا منگ استا مرگرتیان شکولے تخپلو مشرانو دی دین تابداری بکو چاگہ اتفاقی دین دی وداغی جواب بیت لسم آیات کی ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها. چې مونږ تعالی د یو دین نازل کو شریعت مداغي تابعداري وکه ولا تتبع اهواء الذين او د دې خواهشات تابعداري وکوه. امخ کې سره مناسبت د دې سوره دخان کې د عذاب ذکر وشو چه فرتقب انهم مرتقبون. سوره جاسیه کی اتباع الآیات بیا بیا لفظ دا آیات برازی پدی که دو لزلا اشاره دیتا دا چه نجات پدی که دی چه دا اللہ دا آیاتونو تابداری اکلیش. دو امداو چه سوره دخان کی ہوئی 44 کی چن شجرت الزقوم طعام الاسیم. نو دا اسیم پتہ نه لګی دا سورہ یاسیہ کې دا غي وضاحت کوو آیات کې او سلورم دا چې اخر کې ویلو پین نوایس سرنا بلسانیکا سورہ یاسیہ کې پاول کې دا قران تعریف او شان ذکر کو پاغی عقلی دلیلونو سرا او پینزم داو سورہ دخان کے ہوئے 41 کی چلا یغنی مولن عن مولن شیعن قیامت کی او دوست بدل دور تدا سفیدہ نشور کولے. سورہ جاسیہ کی بہوئی لسم آیات کی چلا یغنی عن امہ کسبو شیعن ولام ینسورون اس شے فیدہ نشی ورکولے. شپگم داو چیز بنی اسرائیل پا حق کیو ولا قد اخترناهم على علم على العالمین. چمونگا بنی اسرائیل ورکلو رضی صورت کی باوموی ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوة دفضیلت اغاسباب بذکر کئی دغه سیغی که ام پینکار دا قیامت کی ویلو انہی اللہ موتتن الاولا. نسور جاسیہ کے بعد آغی وضاحتو کی چقل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم اجمعکم چیوازی جون ندی بلکڈیر کارو ندی وسر قیامت کی ال تید دخان ذکر کرو چیزا دا قیامت یا علامہ وحب نذی صورت کې بداغی نه ترقی چې وترا کل امه جاسیه کل امه تدعى الى کتابها. صورت کې دوی سیدی اولی صدا اولنا دوی اجتماعات پورې اځوی مې صدا غی نه تر اخره دی اولی سکه باول صداقت د قرآنی بیا ور پسې دلائل په یو ترتیب باندې ذکر کړي عقلی دلائل ابیا ور پسې زجر په اراز د قران سره او د اسیم هغه تفصیل وکړي. ابیا دلیل نقلی وای د بنی اسرائیلونو او د شبهه جواب حضرت عیسی کې بیا عقلی دلایل دي او زجر دې په اتباع د هوا سره راي تمن اتخذ الہ او دغه سي زجر دې په انکار د قیامت او تخویفات تی اثبات دو توحید. صورت ممتاز دے پرد دو دہریت سرا او پا ذکر دو آیات چطول الزلے او پا اتباع دو شریعت بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل ذل القرآن طرفا دا غالا ندي چه غالب دي زبردست او حكمت والده إنا في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين بشكا پدي اسمانونو كي و پزمكو كي ډیر عبرتنا او ډیر هدایتنا او ډیر علامات دي د پاره د یقین کوونکو دا یو دلیل عقلی او کائنات یې ذکر کړل فل آفاق اځم ذکر کې د انسان د نفس نه وفي خلقکم وما يبص من دابتن او ستاسو په دې پیدایش کې اوغا چلا خوار کړی دی زنده سر آیات لقوم یوقنون آیاتنا او دلائل دی په توحید باندې دا قوم د پاره چې یقین کوي دریم وقت لا فی اللیل و النهار وما انزل الله من السماء من رزق او په بدلې د شپې او د ورځې کې اوغا چلا نازلی د اسمان نا رزق او بدی خو سبب د رزق ده فاحیا بیل ارض بعد موتها پس جونده کی پدی سرازمکا پس دمڑ کی دو داغینا دو وچوالی داغینا و تصریف الریاح یو پچلولو دا هواگانو کی آیات لقومی عقلون دیکیم دیر دلیل ندی دا اللہ دا وحدانیت خدا آغا قوم دا پارا چه دا عقل نکار اخلی دری دلائل اور یو سر تنبیحات چلاوی چه دا عقل نکار واخلے نو یقین با امراشی او چه یقین امراشی نو دیتا ایمان ہوئی دیتا تصدیق ہوئی او دلائل نفس سمرات بیانی چاوی که قرآن تصدیق ابی ازجر دی دپار د معرزینو تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق دا چی مخ کے بیان شو آیاتنا دا اللہ دی کتاب دی چلولی مونگا پتابان دی دی دپارا چی حق کارشی فبئی حدیث بعد اللہ و آیاتی یؤمنون پس پا کم یو خبره او پا کم یو کلام پس دا اللہ دا کلام ناو دا آیاتون دا اللہ نبا دی یقین کی و ایمان روڑی ویلو لکل افاکن اسیم علاکت تید پار داری او دروغ جن او گنانگار حل تیخو عذاب بیان کرو چین شجرت الزقوم طعام الاسیم و تفصیل نو کړي دلته د اسیم تفصیل کړي عدالت ول تقریبا سلور عذابونه ذکر کړي هلاکت ته د پار د هر یو دروغجن او ګناګار یسمع آیات الله تتلى علی چې اوري آیاتونه د الله چې لوستل شي په د باندې او بیانول شي په د باندې ثم یسر نو بیا دې په ذات کې راشي دې په خپل کفر او شرک باندې کلک شي آیاتونو به ساسر نکو مستكبرن لوی کوونکې کلم یسمعها تب نوې چې د آیاتونو اورېدلې دي دومره سره په نه دې کړي فبشرو بعذاب علیم او سره دې نه چې د نظریه سزا دې په خپل نظریه کې ډېر کامیاب او ډېر متقی او ډېر پرهیزګار او ارواح لکا د جنت نوم اخلي او یقین دې چې الله به موږ له جنت راکې کنا نو ځکه وي چې فبشره زیر ور کذلرا بیاذاب علیم خو په عذاب دردناک سره دا یو عذاب شو د اسیم چې هغه د الله د کتاب نه مخړی او دویم وایذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا او کله چې دې چرته صدقې زمونږ د آیاتن نس شي سلک صدقې ز خپل مطلب د پاره کبه خواجه عبدتیانو د کول امامت وی په کوله د لند تراوی وی په کولی سره سبې زکړیو د جمعې خطبه به چرته وي دا به زکړیو نلاوی نسی غیلره پټوکو نو نیول پټوکو یو دادی چې دنیا د پاره دا سورتونه سوره تغابن او یاسین ختمن الله د دې لپاره د کلو چې پیسې پیواخلی ځان په اوساتی نظام هو دوا کې راضی اړیر ظالمانو خبر پس ټوکی کولی پایا تونه پوری چې ناس به په خپل مجلس کې نو به چو باندې نا فوقکم د دې به دومره غلطه معنا کولا دا قرآن پور استهزاء نو او کله به وی ومن الناس ومن النور او خلق به نه پوکو ایوب سره به د دې استعمال کوخه قرآن پور ټوکی کړی وی دا آیاتونه استعمال کړو د خپل غب شپ د پاره اولائک لهم عذاب مهین نلاوی د دې لپاره عذاب دې د ذلت او د رسوایه زکه دې الله دین پور ټوک کوله دا دویم شو دریم مورا ایم جهنم ورستو د دینا جهنم دې بس د مرګ نه پس مورا ایم کله د رستو د پاره هم راضی کله د مخ کې د پاره هم راضی ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا دفع بنکی د دینا اغه عمل چکړې ده زرهم ولا متخذو من دون الله اولیاء او نه اغه الها چې دین ولیو بغیر د الله نه په کار سازه سره په حاجت روایه سره هغه تیم سن چې دفع کولې چې مخکې وی چې لا مولا عن مولا ولهم عذاب عظیم دیده پانا عذاب دیر لوئی دا دریم شو احازا هدا دا قرآن رنا دا دا قرآن رهنمائی دا و هدایت تی خوبی حدا و بی انتحا نکی ریز کا ذکر کو چیز قرآن هدایت غیر محدود دی والذین کفروا بی آیات اللہ او کسان چی کفر کو بی آیات ربیم پایتنو دخپل رب لهم عذاب من رجز علیم دید پار عذاب دی ډیر سخت او دردناک سلور عذابونو شو دا په اعراض د قران سره چې نوم یې ول دا ذکر کړو چې ویل لکل افاکن اسیم دلیل عقلی ذکر کړي او باغی کې زجر دی الله الذي الله غزات سخر لكم البحر کتابدار کړي تاسو د پاره دریاب تاسو له په دې اختیار دار کړي دي تصرفات پکې کوي سخر لكم لتجري الفلك في بأمره چروانی هغه کشته او بیړه او جهازونه په دې کې د الله په حکم ولتبتغوا من فضله او دې لپاره چې طلب وکړئ د فضل د الله چې حلال رزق دي ولعلکم تشکرون عذاب کې خامخای دې لپاره چې تاسو د الله بندګی وکړئ چې په دې کې عبرت حاصل کړئ چې د الله قدرتونه دومره پوچ از مکه نشتا سمره چې په دې لمدکی دی په دې دریاب کې دی نو تشکرون دا چې قدرتونه معلوم کړي د الله وحدانیت وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه او تابع کلی استاو دا پانا وسو چی پاسمان نکی دی چی انسان دا پیدا نور رسپوک میں استوریو او اگا چی پزمکا کی دی جمیعا منہو اللہ رب العزت وی یقین سات ہے چی دا ٹول دا اللہ طرف ندی فیل ورسر دے چی اعتقدو جمیعا منہو یقین ساته اجزا ټول د الله طرف نظیم ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بشکا په دې دلیل کې چې الله ذکر کوم نو ډیر عبرتونه دي دا قوم لپاره چې سوچ کوي قل للذین آمنوا مؤمنانو ته تعلیم ذکر کوي قران کله کله ادبم کوي ځکه مؤمنانو کې ډېر کارونه داسې چې هغه د اصول خلافي الله رب العزت او تعالی اصول بیانې او اصول خاص کر د تعلیم تبلیغ او دعوت ورکولو هغه دای چې الله رب العزت مؤمنانو ته وی چې د صبر او تحمل نه کار اخلي د جذبې نه د غصې نه کار ما اخلي دې سره جوړ کار روانيږي او مفسرین ذکر کوي چې واقعیا دا او چې نبی علیہ السلام چرته او جهاد کې مصروف وو نو دو بود پاره یو زیتا کسانو لېګل کوی او یا چینوا او دې په لاره عبد الله ابن ابی ابن سلول چې وو اغه خپل غلام او خپل خادم لېګل چې په کوی کې یو ځای شو دا حضرت عمر غلام ناستو مشکونه ډکول خپل ډکلو د نبی له سلام هغه ډکلو نور اپو خانوي واچول اچې غیلاله نو نور رالو یې خو نشو راتلې چکره د عبد الله ابن ابي او خلق لار نو هغه وتوي چې ولې هم نا وخت کو هغه یې را بس د عمر صاحب غلام راغلو هغه ناس ته چې هغه خپل سر ډکلنو مونږه هنه شو ورتلې چې څنګه عمر زور اورو نو غلام هم زور اورو عبد الله ابن ابي او سهيل یو کو هغه زمونږه د دې مثال داسې دی لکه عرب وی چې سم من قلبکا یا اکلکا سپیو ساتا چی مات دیکی نا خبر رو رسی دا عمر سیبتا لکه دا خلق خودی ریخا بے پیسو خدمت کئی وی حضرت عمر تور رواغستا عبداللہ ابی پس را روان شخا اذیک آیات نازل شو قل للذین آمنوا او آیا پیغمبر پاک دی مومنانو تا یغفرو للذین چه مخوالی دا دی خلقونا اس دی وطنوی چه مخوالی دا دی کساننا لارجون ایام اللہ چه غی خومید نساتی دا اللہ دا غی روزو اگر وزی کد عذابو نوی اگر وزی کد نعمتو نوی ایام اللہ دا قیامت او دا دی خیال نساتی لیجزی قوما بما کانو یکسبون چلا بدلور کیا قوم لرا دا غی عملونو چکڑی دی بس دی با لگیای عرص چکی تاسو انتقام ماخ لے سو پر اجزا اللہ و پیغمبر دا طرف نا حکم نیراغلی لیر جون ایام مانا کئی قرطبی چلیر جونا ثوابهو نو منافقانو دغا عبادت تخا چنی دا ثواب پتمی ولی خوافون عذابهو انی دا عذاب نیریگی ولی یخشون عظمتهو نو دا اللہ دا عظمت قائلی نو دا خلق اللہوی دیتا سوای ما او د دې سره د انتقام خبره م کوي ښا الله به عذاب ورکی قیامت کې من عامل صالحا هغه چا چې عمل کړو صالح په سنت فلنفسه فایده د خپل ځان د امن اسا هغه چا چې عمل کړو خلاف د سنت فعليها بوج به پاغ باندې ثم الى ربكم ترجعون بیا به تاسو خپل رب ته واپس کړئ شئ. زواجر او دلائل ذکر شو او د دین پس اول بنی اسرائیل حال بیانی او بیا د صورت دعوا او شبهه یقینا منور کړیو بنی اسرائیل الکتاب آسمانی کتابنا والحکم او حکومتنا و بادشاہ والنبوت و پیغمبری ورزقنا من الطیبات امون رزق ورکلو دی لرا دیر صفا و سترا وفضلنا هم علی العالمین امون ورکلو دی لرا پخلق باندی واتینا هم بینات من الامر ورکلو مونگ دیتا کارخ کارا معجزی د دین یا آیاتنا دلاله کتاب دا نعمتنا الله یما سلا ورکړو صرف د دې مطلب د پاره چې دی وز د اخیری پیغمبر تا اخیری نبوت تا اخیری دین تا پرېدم چې دی هغه سره مرګرتی او کی اګه نور سو کیمان راوړی کنه راوړی نو چې دی په ایمان راوړی ځکه زما د دومره احساناتو د لاندې بهي نو پاغې پیغمبر به ایمان را وړي. نو هغه رښتیا چې څو پورې نبی علیه السلام نوح کاره شوې دنیا کې نو دی به صفتونه کول دی به خلقو ته بیانونه کول چې زمونږ په کتابونو کې دغه تعریف دی دغه صفت دی او چې راشي مونږ به په ایمان را وړو. خو چې کله ښکاره شو دنیا کې اذی پوښی چې عربو کې پیدا شو بس انکار وکړو الله فمختلفو بس دی اختلاف نو کړي د پیغمبر په صداقت کې الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا غي نه چې راغلو دي چې علم دا په صداقت باندې او نبوت باندې بغیم بینهم دا زد دوجنه اصل خبره دا بغیم بینهم چې دی ولې په عربو کې پیدا شو الله ولې زمونږ نه عظیم نعمت چت کو او عربو له ورکو دا خو زمونږ حق وي بغیان بینهم دوی زد نه په خپل میان ان ربک یقضی بینهم یوم القیامت بشک رب ستاسو فیصله کوي د دې په میان کې پر ورځ د قیامت فیما کانوا فی یختلفون په ټولو مسلو کې چې دی بګه اختلاف کوم اگر فیصلہ عملی چې فریق فی الجنة و فریق فی السعیر آسان فیصلہ وای ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها بیا دا خبرم واورم چې وګر ذولتمونګه په شریعت او په دین سره د خپل طرف نه نبذ ذی تابعداری کوم ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون امر وانه گا په خواہشات او داوی کسانو چې نه پويږي دا جوابو چې دی وی زمونږ دین اتفاق دي مونږ به خپل مشرانو په دین پس روان یو او الله رب العزت وی چې استاد مشرانو هغه دین ختم شو هغه منسوخ شو اوس خو به د دې شریعت تابعداری کوي انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا بشک دغه خلق چې نه پويږي چرې نشي د پکوله ستانه هغه عذاب د الله زرم كتب دي پس روان شي وان الظالمين بعضهم اولياء بعض او بشک دا ظالمان بعضي خپل مين کې د بعض دوستان دي دا يهوديان کنه چ سوره مائده کې ویلو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض هغه ستاسو دوستان نشي کېږي والله ولي المتقين الله مددگار دي الله دوست دي متقينو ترغیب قرآن تا هذا بصائر للناس دا قرآن دلیلون دی دا اللہ دا وحدانیت دا خلق دا پارا دا قرآن معجزی دی بصائر دا پارا دا خلق او علوم دی ذکر بصیرت ندی بصیرت علم توی وهدن او دا عین هدایت تی دا دنیا پا لحاظ سرا او رحمت تی دا قوم دا پارا چی یقین کئی ام حسب الذین اجترحوا السیئات زجر دی او اگا مطلب چی مخ کی بیان شیو سورہ زخرف کی چی دیوی چی یو شانتی دی پرخ نشتا دی ایا گمان کی اگا کسان چی ویکلو عملونا دا شرک ان نجعلهم کاللذین آمنوا وعملوا الصالحات چی دو باوگر زم دی لرا پشانداغی کسانو چی ایمان راوڑ دی عملونا کری دی صالح چی دا طول با یو شانتی شی چی ام نجعلذین آمنوا وعملوا الصالحات کل مفسدین فی الارضی سورہ سواد کی ذکر شو ام نجعل المتقین کالفجار دغه دا ډیرو خلقو دعوا واخا چیر پرخ نشته دی ټول د خدای بندیان دیو یو شه دیو او ټول الله نتنا رضا دی کنه نورت کی دی دی کی الله رب ال سوام محیاهم و مماتهم آیا برابر دی جون او مرګ دی چیرې نه دی برابر د حق پرستو جون بل شانته دی هغه ډیر دی عزت ته ډیر د برکت ته او د توحید او سنت ته کنه جون د دې کاره عبادت تي که معاملات تي کدا سنور د دنیا نو په سنت طریقه دی رواج پکې نشتا بدعت پکې نشتا گمراهی پکې نشتا سمره صفا جون دی حیات طیبه ده کنه او مماتهم موتیم ډیر برکتی دی موت ولی زکا چی بدعات و رسمنا رواجون پاکی نشتا دی پا سنت بانده ار خبر دا دیخا جنازه نی ساری کلی تلاش نوڑی خبر ولی نپخی ما خامونا و سلوی اختی و جمعی پی نکی مرگ دیر صفا دیخا مماتو هم دار سا اما یحکمون ډیرې بدې فیصلې دی او ډیرې بدې دعوی دي الله وی چې دا گمراهان یې کوي چې مونږ او دې یو شانتی یو مونږ او دې وی خاصه معمولی وی لفظي اختلاف ته الله وی ډیرې بدې دعوی او فیصلې کوي نو خان وخلق الله السماوات والارض بالحق دلیل ذکر کو او دا یو قسم د مخ کې جواب دی ښا ګور الله اسمانونه پیدا کړی دي زمکی پیدا کړی بالحق د پاره د انصاف د پاره د عدل ملوی دا عدل له چې مشرک او موحد به یو شانتی دا خو انصاف نه دی الله یما خدمت آسمان د دې د پاره پیدا کړی اته د هغه خلاف کوي ولتجزا کل نفس بما کسبت چې بدله ورکړي شی هر نفس لره دا عمل چې کړي دی او هم لا یظلمون او دی سره با زرا ظلم نشی که دی پخپلو ثوابونو اجرونو که ایو زجرو دویم اگه دو مشرکینو دو پارو چه غیوی نمونگا و طول یو شانتیو خام او دا زجر دی دهریینو لا چه غی اللہ نمانی او بس زمانی تا نسبت کئی اتر افرائی تا من اتخذ الہو هواو آیا لی دل دے وینی تا اگا سوکا چینی ولی دے خدای لراخ پل خواہش هواو بعضوی قلب دے پکی اتخذ هواو الہو اگا پل خواہش تا خدای و معبود ویلی دے خود ضرورت نشتے تقدیم تاخیر تا خوا نیولی دے او خپل معبود او خپل اله هوا او خپل خواهش چې حدیث کې راځي زمرلوه معبود په دنیا کې بل نشته د هوا عمره ځکه دا نور کو سکینو دا د دی په وجه کوي طبیعت وته وي خواهش وته وي چې د بوت عبادت کوا د قبر عبادت کوا او عربو چې وکم کانه خوښنه بس جیب کې وای واچو چې د بیا د مانځ وخښینو نو چې دا غې نه به کولې ومنته نه به وګرځو نو خواهش وکنه وَذَلَّهُ اللَّهُ لَعِلْمٍ او گمراه کړی الله ذلره سره د علمنا یو معنا دا چې عالم دې ډېر لوی د زمانی ښه او دا غي سره الله گمراه کړی دی تکه د بلعام په شانتی یا د بخانو په صفیانو منطقیانو په شانتی نیو دامان زم علی علم ذ خپل علم مناسبو چې چا ته پته نه وها چې دا سړی گمراه دی د الله په علم کې و چې دی وداس کی لکه ابلیس یې چراويست وختم علی سمعه و قلبه امهر لګولې د په وګونو باندې او د په زړه باندې او جعل علی بصری غشاوا او راويست د په سترګو باندې پړدا اگر سی ولا ختم کړی ښا چارق کی ذکر شیو ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان اعزا وسرشته ولیکن فائدہ بک نشته نو لایک کل انعام ویل فمن يهديه من بعد الله سوک دے چې د تبلار سم کی او د تبا ہدایت کی پس داغه نه چې الله گمراه کړي من بعد الهدایت الله من بعد کتاب الله افلا تذکرون نو خلقو تاسو کفر کوئ او عبرت نه اخلي وقالو ایذی په انکار د قیامت کې ما هی الا حیاتنا الدنیا نذ جون بل مگر دان ژوند د دنیا زمون نموتو و نحیا ملکیگو ژوندیکیگو نو آیات کې اشکالو چغی هبل ژوند نه منی کنه چې صرف دا ژوند دی اذن نموتو نحیا نه خو معلومیږي چې ملکیگو بیا و ژوندیکیگو نو دا خو غی اقرار کو په دی باندې ښا نو جواب خصوک آسان کئی چه تقدیم تاخیر دے نحیا و نموتو پیدا کی گو ابیا بامرو ابیا سنشتا دے خواه فاجت نشتا تقدیم تاخیر تا دا نموتو و نحیا در دنیا دا یادی سوک مری سوک جواندی کی گی سوک پیدا کی گی سوک پنا کی گی دا آخرت آگا نیا دی وما یحلکنا الا الدهر او انہا لاکی منگلرا او نمڑکی منگلرا مگر زمانہ دا زمانہ چیزی رازی شپیر وزی او مرتیری کی نبت دا منگرو رو قبر تا نزدیکی نسبت دہر تا در دہریانو آو چینکاری کو دا اللہ نا نسبت کو زمانی تا نو کلوی دہر نم اغستو کلوی دشپو در وزو نم اغستو چیب لیالی دادا کار کوي او حال دا چې الله یو مالهم بذلک من علم نشته دی لرا په دې خپل خبره باندې سعلم کته پوست نه او کې چې دهر څه شي دي نه پويږي او حدیث کراغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې الله وی چې لا تصب الدهر زمانه تکنزل بدر دموای فانا الدهر دا خو زما یو نوم دی اگر که پاغه اسماء الحسنا کې نه دی ښا هغه کو سحسر نو اقلب الليل والنهار زش پار ورځ بدلوم را بدلوم نو اس کدي زپته لګي دلې چې ګندام د الله نوم دی نو بیا به نه غوستو وګه غي خو انکار کو د الله نه کنه والله علم وته نشته دی کني دا به بیا نه اخلي دا نوم ښا انو ملائذ النون ندی دی مگر په ګمان پس روان دلیل یې ځوان دی. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات کله چې لوستل شي په دې باندې آیاتونه زمونږ واضح ما كان حجتهم بیانې دلیل د دې بل څه الا ان قالوا تو بآبائنا مگر وای چې څنګه دخان کې تیر شو چراول اعظم مشران ان کنتم صادقین کایتا سرشتنی قل الله یحییکم ثم یمیتکم وای او تا چې الله تاسو پیدا کی دنیا کې دا حیات اول او بیا ملکی په خپل نیټه باندې ثم یجمعکم بیا به مراجم کی الی یوم القیامت روز د قیامت تا لا ریب فی چنشتر شک پاگی کیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گیم وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لرابات شایدہ دا سوانو دزمکو ویوما تقوم الساعتو او پاورت باندی چی قائم شی قیامت یوم ایزی اخسر المبتلون پاورت باندی باند ډیر ذلیل شي دروغجن یخسرو خسران تاوان رسوائی وترى كل امه جاسیه او بوینه هر یو ډله پړمخی ډیر hebat توجینا او ډیر ذلت توجینا پړمخی او پریوزی كل امه تدعى الى کتابها هر یو ډله او جماعت برا بلل شیخ پلی عمل نامیتا او بویلی شی الیوم تجزونا نن تاسو لسزا در کولی شی ما کنتم تعملون داغی چه تاسو کم عملون کریو هازا کتابنا اللہ ایدا زمونگا آغا کتاب دے داغ عمل نام دا اللہ ازان تنسبتو کو دا دیر توسیق دو وجنا لکل خملائیو کو دا فاللاوی داس دلگا چی مالی کلی زما پی دمر اعتماد دے ینتقو علیکم بالحق بیان کی پتا سبان دی پورا پورا کمی پکی نشتا دروغ پکی نشتا رشتیا رشتیا دی انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون اللاوی یقینن اومنگا چی لکل باوم کول داغی سوچ تاسو کم عمل کن ملیک ناستو لیکل بیکول پس اگر کسان چیمان راوڑے و عمل کرے و صالح داخل بکی دی لرا رب دی پخپل رحمت کی چی جنت تی ذالک هو الفوز المبین دا کامیاب دخکارا اگر کسان چی کفر کرے دی نبی آگا خبر معات کرخا نور سوک ندی دغه قرآن دشمنان دي الله وکړه هغه کسان چې کفر کړي دي ناغي تبوویل شي یقال لهم افلم تکن آیاتی تتلا علیکم تاسو ولې کفر کړي دي تاسو د کفر د پاره څه سبب وو آیا نو آیاتونه زمونږه چې بیانول شو تاسو ته پروجاو پا کوجا کی دشپیاو دور ازیم که بخوانو نوسخ بیانی گی کنا فستکبرتم تاسو غرور کم توبا توبا چی دی باطل پرستو که سمر غرور دخوا توبا چی وطاو اینوی مونگا پولی مونگ ندی ویلی یا سوڑی تا دا ویلی دکنا دی ڈکا کی عمر کرو درس بیکاونو هغه با سبق بیا پاکار کې ولګیاو او سبق ته فکر کاونو ابل وتوی چیر دا تفصیل کې لګیاي په بیګامې سبق ویلې خو یو ټکی رانه يرشوي ده ویسو وی وفر رقاب ویدا زه هم سره استاد شته په دې دفتر کې فارغ دیو نو لاله او ته چې استاد دې فر رقاب سمانه هغه وی چیرې خپل ولایت وی جوړي یو خدای ناغو توی چه نخپل ولی خمق کتی ذکر شوی دی چه وات المال على حبه ذوی القربا والیتام خواه ویر دا با در قبین اینو یا خدای پاک در ات درجی کسوروی لیو پارغشی و دستاربندی کلی و نو چه وطوی چه قرآن وای خیر دی او خودی تا تدان بد نخ کاری نو فست اکبرتم توبه مونگوی ویلی دی کولی مونگ ندی ویلی و کنتم قوم مجرمین او تاسو یو قوم مجرمان او مشرکان و ازا قیلا کلچ و ویلی شو دا قیامت پا حق که انو عد اللہ حقون چه دا اللہ وعد رشتیا دا قیامت بخامخا و ساعت لا ریب فیا و قیامت نشتر شک پا گئی که قلتم ما ندریم تا صبحوی چیرا مونگ نپوییگو نپوییگو خبر کی با موی چی نپوییگو مخا او ها ها بکی مس ساعتو چی دا قیامت سشی ساعت خویو گنٹی تاوی ساعت خو وقت تاوی مس ساعتو ان ظنو الا ظنن مونگ خو گمان نکو مگر خیال قدر خواه این نظن ایلا زنن از اسنا دخپل دشید نفس نوشووی کنا ننه دغا سخبر دا این نظنو که حضرت شیخ ویلیو چاول پا مانا دی یقین سر دی ادویم مانا پا خپل زیسا مونگ یقین نکو تش گمان قدر انور مفسرینوی چاول پا مانا دا زن دی ادا رستو پا مانا دا وهم او دا خیال لے چیزا مونکو گمان نشتا اسی خیال قدر دے الا ظنن وما نحنو بمستیقنین نیمونگا یقین کون کی پا قیامت وبدالهم سیئات ما عملو خکارا بشدیتا عذابونا و سزاگانی و سختے داغی عملونو چکڑی وحاق بهم ما کانو بیستازیون او نازل بشی دی باندی اغا عذاب چی دی ٹوکی کولی وقیل اليوم ننساکم او بویلی شدیتا اللہ طرفنا خو سر خبری نکی کنا ولا یکلمهم اللہ نو بویلی شی اللہ طرفنا چی پریم خو دینن پا جہنم کی کما نسیتم لقا یومکم آزام سنگ چی پریخ او تاسو ملاقات دروازی استاسو چی دادی ومأواکم النار او استاسو کور پا دوزخ کی دیم تفسیر عثمانی وی دا مانا کئی تا ذکور خود دوزخ کی دی وما لکم من ناصرین نوی استاو زپاری سوک مددگاران ذالکم داو گورا بیاوتا وی چی گورا غلطیو پی جنخا غلطی دا غیاو دا چی دا قرآن ندی مخڑو لده تا سویم دل دریم دل پسور جاسیه کرا لخا چی دا پڑ مخیولی پروتی دا ذکر جد قرآن ندی مخڑو لده ذالکم دا عذاب چی دی تاسو تویم بینکم اتخذتم چی تاسو نیولیو آیات اللہ حضوان آیاتون دا اللہ پا ٹوک سران پیر ٹوکی پا دی قرآن پوری کلی خواست ہوگا دی بدبخت ظالمان خلقو سیاو ٹوکا خو ندا کنی سورت یاسین تینا کٹ کلی دی اچاب کړی یا خور کړی دی چې دا د عیسی ثواب د محروم د عیسی ثواب د مرحوم د پاره کله محروم د پاره توبه نو دا وی بی عزتی کیږي ارده کی صورت یاسین پروت ته چې خلق په تنگ شي نو ماشومان لور کوي دا جمعه توسه خدای توبه پای سورې ته نه کټ کړی دا تجعلونه قراتویسا قرطبی لیکلیو چې زمونږ په امت کې هم خلق دا چلو قرآن یې دیر سپاره کو بیا ختم د پاره دی کنه سمرت وغررت کوم الحیات الدنیا دوک کې چولیو تا سلار دی ژوند د دنیا چې دا پیسې وسنګ حاصلو ښا فلیوم لا یخرجون منها پسنن رضیبا وی نیستل شی دی د جهنم نا ولا هم یستعتبون انا بد دی توبه قبول شی فریاد قبول شی فللله الحمد خاص الله لرا تعریف دین الله لرا ثنا ده رب السماوات و رب الارض رب العالمين چې مالک د اسمانونو دی مالک د زمکه دی او مالک د مخلوقات وله الكبرياء في السماوات والارض او خاص الله لرا لویدا عظمت پاسمانونو کې هم هغه معنی او کله زخرفو چې هو الذي في السماء اله و في الارض اله اسمانونو کې عظمت ته او پزموکو کې هم وهو العزيز الحكيم او ذا الذي غالب او حكمت والا سوره حم